«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алеся Аркуш. У Беларусі існуе толькі адзін помнік славутай паэтцы Ларысе Еньюш. Ён быў усталяваны ў 2003 годзе ў Зэльве на дзядзінцы побач з мясцовай праваслаўнай царквой. Дазвол на яго ўстаноўку даў сам мітрапаліт Філарэт. Сярод тых людзей, якія спрычыніліся да з'яўлення помніка, быў старшыня мінскага клубу спадчына Алесь Белы. Менавіта ён дамогся аўдыенцыі ў мітрапаліта Філарэта, перадаў яму ліст з просьбы і атрымаў на ёй рэзалюцыю ўладыкі. Бог благаславіць добрае начынанне. 2 снежня 2002 года. Існавалі такія прыпоны. Спачатку ўлады далі дазвол старыя, пасля палітычная абстаноўка памянялася, новыя ўлады адмянілі гэта, і прыйшлося ўжо через Філарэта прабіваць і дазвол паставіць вот на тым цвінтары. Вот. І дзякуючы таму, што, так сказаць, Філарэт даў благословенне на ту ўстаноўку. А чаму ён даў благословенне? Таму што ён знаў асабіста Ларысу Еньюш і знаў, што Ларыса Еньюш абараняла царкоўных дзеячоў папярэдніх, так сказаць, і ён з ёй усё сракаўся. Вот. І гэта прывело к таму, што мы сумелі паставіць помнік. Нам абяцалі многа, там тое ўсё, але прыйшлося вот, вручную даже ставіць вот гэты помнік. Канешне, дзякуючы, так сказаць, царкоўнай улады гэты помнік, ну, трэба аддаць ім належна. Помнік, які ўяўляе сабой камень каля 2 метраў вышынёй з бюстам паэткі, выканаў скульптар Міхась Інькоў яшчэ ў 1991 годзе. Скульптар сам паходзіць з Зэльвы. Некалькі гадоў улады не давалі дазвол на яго ўсталяванне. І толькі пасля спрыяння мітрапаліта Філарэта помнік нарэшце знайшоў прапіску ў Зэльве. Дарэчы, устанаўлівалі помнік вагою ў 1 тону ўручную, паколькі не ўдалося дамовіцца наконт крана. Слухайте, гей, послухайте, скурганов рыцари, браты, не стелятся уже, не стелятся туманы палосем густым, только солнце рве кайданы, а святая гость раны, золотить скуты, золотить скуты. Только солнце рве кайданы, а святая гость раны, золотить скуты, золотить скуты. Каждый узды местях для каляинов, кривавых каляинов мало почуття. Мы за взлетом соколиным для любой несем краины дар свое життя, дар свое життя. Мы за взлетом соколиным для любой несем краины дар своего життя, дар своего життя. Дар своего життя, мы за взлетом соколиным, для любой несем краины, дар своего життя. Працягваем перадачу «Мой лён і сон». Сёлета ў прыватным выдавестве «Лемарыус» выйшаў збор твораў беларускага паэта-эмігранта Алеся Салаўя. Творы, паэзія, проза, лісты. Гэта першая кніга Алеся Салаўя на радзіме. Упершыню ёй надрукавана частка пісталярнай спадчыны паэта. Укладальнік Міхась Скобла адшукаў лісты Алеся Салаўя да Ларысы Геніюш, якія змясціў у гэтым томе. Гэтыя лісты адшуканыя, прынамсі лісты Ларысы Геніюш да Алеся Салаўя адшукаць мне пакуль не ўдалося, а вось лісты Салаўя да Ларысы Геніюш, яны знаходзяцца ў яе архіве, вельмі такая далікатная перапіска ў іх. Потым гэтая перапіска абарвалася па прычыне таго, што Алесь Салавей часам любіў пакланяцца, што называецца, шкляному богу. Але зато яго жонка Зінаіда Кадняк, яна больш ліставалася з Ларысы Геніюш і заўсёды прасіла: «Лариса Антоновна, ну напішэце вы яму, ну паўшчувайце, бо больш нікога не слухае, толькі вас ён можа паслухаць, вось каб, каб трошкі, ну, весці такі цвярозы лад жыцця». Так, так, яны ліставаліся, ну, Лариса Геніюш ліставалася там, скажам, і з ягонымі сябрамі ў Аўстраліі, скажам, з Міколам Ніканам, часам гэта пад псеўданімамі было. Мікола Нікан свае лісты ў Зэльву падпісаў так: «Мікола Крывіч». Можа быць, таварыш майор дзесьці там і не ведаў, хто гэта такі. Вось, але тым не менш ліставанне паміж Зэльвай і Мельбурнам мела месца. Падчас нямецкай акупацыі Алесь Салавей працаваў у павятовай управе ў мястэчку Ілля Вілейскага раёну. З кастрычніка 1942 па жнівень 1944 года паэт жыў у Рызе і выдаваў беларускі часопіс «Новы шлях». Па вайне нейкі час Алесь Салавей жыў у Аўстрыі, а ў 1949 годзе разам з сям'ёй выехаў у Аўстралію, дзе і правёў апошнія гады свайго жыцця. Памёр паэт у 1978 годзе, пахаваны на беларускай частцы могілак Фолкнер у Мельбурне. 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум Стануть хлопці йди до хати бажані. Ветер хвалил перед гоне, яны родной песней звонят, яны родной песней звонят в сердце мне. Вы слухаете передачу «Мой лёный сон». Напрыканцы гэтай восені ў Беларусі пройдзе шэраг прэзентацый новых кніг Ларысы Геніюш, якія выйшлі напярэдадні 100-годдзя паэткі. Плануецца адна з такіх прэзентацый у музеі ў славутай вёсцы Гудзевічы. Укладальнік двухтомніка твораў Ларысы Геніюш Міхась Скобла ўжо атрымаў запрашэнне. Ну там дырэктар музея Вольга Клімуч, яна гэта ініцыятыву такую праявіла. Ну, канешне, з удзелам белакозак, музеі там у іх. Але гэта яшчэ дату не вызначылі. Гэта можа адбыцца, можа быць, дзе-то ці ў канцы кастрычніка, ці на пачатку лістапада. Як зазначыў Міхась Скобла, рэгіёны апошнім часам праяўляюць больш актыўнасці ў справе прэзентацыі новых кніг і аператыўна адгукаюцца на кніжныя навінкі і на розныя літаратурныя падзеі, якія маюць дачыненне да іх рэгіёна. Дрэмле вечар у ціхай дуброві, летняю стомаю ныне земля, заспявай мне на матчынай мове незабыўную песню села, пра сярпочых дзявочыя рукі, васільковы на скронях вянок. Хай над пожняй калышуцца гукі, надрываецца рэхам здалёк. Месяц выплыў на хмарку сярпочкам, маластомы ў руках маладых. Млее ноч ад тых песняў дзявочых, Бог ярыл няніву прыціх. Млее ноч ад тых песняў дзявочых, Бог ярыл няніву прыціх. 2010 год, год Ларысы Геніюш. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Віктара Шалкевіча. Песня пра касу. Беларусы ад касы, нам сняцца высокія травы, пра косы як паясы, касавіца для нас забава. Лоб у поце лугі з расой гнецца, першы нас зноў атава, размахнуцца шырокай касой маладая мужчынская справа. Беларусы ад касы, за сялком у кішэні кожны, пахіляюцца каласы з налітым зернем на пожню. Косы звіняць у сяле, іх клеплюць на бой пераможны, і хлеб бы зара на стале, і засек зімой не парожні. Беларусы ад касы, дарогамі да світання, хлопцы з косамі ішлі ў лясы, на бунт ішлі на паўстанне. Вашыла іх вёў кастусь, свінелі ў паходах косы, адражалася Беларусь пад звоны крашучай востры. Вокам сябра гляжу на касу, а сялок кранаю рукою, не на злом яе не панясу, няхай павісіць пад страхою.